السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تزنغو وإسلام na wanafunzi wenzangu, baada ya khutbatul haja, khutba ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akileta katika minasaba mbalimbali, anapokuwa anafungisha ndoa, anapozungumza na Waislamu na anapotoa khutba zake siku ya Ijumaa na siku zaidi. Jambo la kwanza kabisa, kabla sijaingia katika maudhui, sisi hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kukusanyika katika mahala hapa. Ikawa lengo kubwa la mkusanyiko huu ni kukumbushana na kufundishana na kunasihiana kuhusiana na dini yetu, na hakuna lengo lingine tofauti na hili. Ikawa mazungumzo yanayojiri baina yetu ni kuhamasishana kukisoma kitabu cha Allah, kufata njia ya wema waliotangulia. Hii ni neema kubwa ambayo ni wachache katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao huwaruzuku neema hii. Kuna watu hivi sasa wapo katika majalis za pombe, kamari, riba, zina na maasi mbalimbali. Kwa hiyo sisi, Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kwa haya masiku tuliokaa hapa tukawa tunamdhukuru yeye, tunajifunza kuhusu dini yake, hii ni neema kubwa sana. Kwa sisi tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Lakini pia turejeshe shukrani zetu kwa uongozi wa markazi hii Ibn Taymiyyah, للحلقات العلمية kwa kuweza kukubali kwa mara ya pili mkusanyiko huu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie majalisi kama hizi zini zenye kudumu katika msikiti huu, na fursa hizi zifunguliwe kwenu nyinyi na kwa wengine mfano wenu, ili sote tuweze kunufaika. Maudhui ambayo mimi nimeagizwa niifikishe kwenu ni ahamiyatul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ahamiyatul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, umuhimu wa kuamrisha mambo mema na umuhimu wa kukataza mambo mabaya. Hii ndio anwani ambayo au ndio maudhui ambayo mimi nitaihudhurisha kwenu katika muda huu, na kutokana na upana wa maudhui hii na namna wanaochuoni walivyolizungumza jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, na wingi wa aya za Qur'an, aya za Qur'an zilizokuja kuelezea jambo hili ni nyingi sana, pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nyingi sana. Mimi mazungumzo yangu nitayadhibiti katika masail manne mpaka matano. Yani kwa maana nitazungumza nukta nne au nukta tano kulingana na muda utakavyokuwa. Na yote haya au nukta zote hizi nne au tano itazungumza kwa mukhtasar au kwa ikhtisar, kutokana na urefu na upana wa maudhui ambayo tuko nayo. Nukta ya kwanza kabisa, tutazungumzia taarifu. Ni nini maana ya maaruf? Mambo mema ni yapi na munkari ni mambo gani? Kisha nukta ya pili, tazungumzia dalili za Qur'ani na Sunna zilizokuja kuelezea jambo hili na kuonyesha umuhimu wake. Na nukta ya tatu, tazungumzia sharti la munkir, yani yule ambaye anayetakiwa kukataza maovu ni nani. Hiyo itakuwa ni masala ya tatu, na masala ya nne itakuwa ni shurutul munkar, masharti ya kupatikana munkar. Jambo linatakiwa liweje, litimize masharti gani mpaka liitwe kwamba hili ni munkar na wewe kupewa uwajibu wa kulikataza jambo hilo. Na masala ya tano ya mwisho itakuwa ni nasaha, nasaha baina yangu mimi na nyinyi. Kwa mazungumzo yangu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala yatatembea katika hizi nukta tano. Nikianza na nukta ya kwanza ili nisicheleweshe muda, umuhimu wa kuamrisha mambo mema na kukataza mambo maovu. Al-ma'ruf ni nini maana ya ma'ruf? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ni nini maana ya ma'ruf? Al-imam Ibn al-Athir أبو البركات أو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم أمبي معروف بجين على ابن الأثير كت كان وشوني لفريق وكم يسيتا نسيتا فريق سماني سان تا takriban miaka 800 iliyopita. Mwanachuoni huyu Ibn al-Athir ana kitabu amekiandika kinaitwa An-Nihaya fi gharibi al-hadithi wal-athar. Ni kitabu muhimu sana, ni kamusi. Yeye ameandika kamusi hii akielezea maneno magumu yaliyopatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anataja neno, alafu kisha anataja hadithi za Mtume, kama ni hadithi moja, mbili au tatu, neno hilo lipo kwenye hadithi hizo, halafu anaelezea maana yake. Kwa hiyo ni kamusi ambayo ameiandika kwa ajili ya kutafsiri maneno magumu yaliyopatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakiita An-Nihaya fi gharibi al-hadithi wal-athar, na amekipangilia katika mtindo wa hurufi za hijai, kwa maana ameanza na alif au hamza, akafata na ba, ta, mpaka ya. Kwa alipofika katika herufi ya ain pamoja na ra pamoja na fa, herufi hizi tatu, akalielezea neno al-ma'ruf, akasema hivi: wal-ma'ruf, na neno ma'ruf maana yake ni ismun jami'un, ni jina lenye kukusanya, likulli, ni jina lenye kukusanya kila ma urifa min ta'ati Allah, kila ambacho kimefahamika katika ta'a ya Allah. Al-ma'ruf huwa ismun jami'un, ni jina lililokusanya, likulli ma urifa min ta'ati Allah, kwa kila ambacho kimefahamika katika ta'a ya Allah, kila jambo ambalo ndani yake inapatikana kumtii Allah, basi inaingia katika maarufu. Wa taqarrub ilayhi, na kujikurubisha kwake. Wal ihsani ila nnasi, na kuwafanyia ihsani watu, kuwafanyia watu mambo mema. Kwa hiyo ukisema kuamrisha mambo mema, kwa maana neno al-ma'rufu ni jina ambalo linakusanya kila jambo ambalo ni taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila jambo ambalo mtu anajikurubisha kwa jambo hilo kwa Allah, na vile vile kila jambo ambalo ndani yake kuna kuwafanyia watu ihsani, hii inaingia katika maarufu. Wa kullu ma nadaba ilayhi shar'u wa naha anhu, na kila ambalo sheria imependezesha jambo hilo na imelikataza, min almuhassinat walmuqabbihat, miongoni mwa mambo mazuri na vile vile mambo mabaya. Kwa hiyo ukiangalia haya maneno ya al-Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala, kwamba ma'ruf ni jambo, ni jina ambalo limekusanya kila kitu ambacho ndani yake kuna kumtii Allah, vile vile kujikurubisha kwa Allah na kuwafanyia watu wema, na kila jambo ambalo sheria imelipendezesha watu walifanye, basi inaingia katika maarufu. Kwa hiyo tukisema kuamrisha mambo mema, kwa maana kuamrisha watu mwelekee Mola wao, kuamrisha mambo mema kwa maana watu wamtii Allah, kuamrisha mambo mema kwa maana watu wawafanyie ihsani watu wengine, yote haya yanaingia katika al-ma'ruf. Hiyo ni maana ya ma'ruf. Ama munkar, neno munkar wanaochuoni mil tafsiri katika tafsiri nyingi sana. Wengine wakasema munkar ni kila jambo la haram ambalo sheria imelikataza, lakini katika kitabu al-mawsu'atu al-fiqhiyya ambacho kimetolewa na Wizaratu al-Awqaf wa shu'uni al-islamia katika daula au katika serikali ya Kuwait, kitabu hiki al-mawsu'atu al-fiqhiyya katika juzuu ya 17 ukurasa 251 wameelezea ni nini maana ya munkar, ambayo maana yake imeenea zaidi. Wakasema al-munkar, munkar huwa ma tunkiruhu an-nufus as-salima. Munkari ni lile ambalo nafsi zilizosalimika zinachukia jambo hilo. Huwa ma tunkiruhu an-nufus as-salima, ni jambo ambalo nafsi zilizosalimika zinalichukia jambo hilo. Hapa wameelezea nafsi zilizosalimika, yani kwa maana nafsi ambazo hazijaingiliwa na uchafu, hilo jambo wanalichukia. Watataadha bihi, na hizo nafsi hizo zilizosalimika, tataadha bihi, zinaudhika kwa hilo jambo. Mima haramahu shar'u, miongoni mwa yale ambayo yameharamishwa na sheria. Wanafarahu tad'u, na yakakimbizwa, yakaondolewa, yakachukiwa na maumbile. Yale maumbile yaliyosalimika yanachukia mambo haya. Kisha wakaendelea kufafanua maana ya munkari, wakasema waqabuha ghayat al-qubhi istidharuhu fi mahalli al-mala'i, na ubaya wa ukomo wa ubaya, yani ili kuonyesha kwamba hiyo munkari ni jambo baya, limefika katika ukomo wa ubaya, istidharuhu ni kule kudhihirika kwake, fi mahalli al-mala'i, katika sehemu ya mkusanyiko wa watu au sehemu ya wazi. Jambo hilo ukilifanya mbele ya watu wakaliona, basi ni jambo baya sana. Wale watu wale wataliona hilo ni jambo baya, na kama wewe nafsi yako imesalimika pia utaona hilo ni jambo baya sana. Wakafanya istidlali na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya An-Nawas bin Sam'an al-Ansari, ambaye alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, akasema mimi nilimuuliza Mtume kuhusiana na albirru wal ithm, wema na madhambi. Mtume Muhammad akasema albirru husnul khuluq. Huyu sahaba alimfuata Mtume akamuuliza kwamba nieleze kuhusiana na wema, wema ni nini na madhambi ni nini. Mtume akasema albirru husnul khuluq, wema ni tabia nzuri. Wal ithmu, na dhambi, ma haka fi sadrik, ni ile ambayo inakwangua katika kifua chako. Ukiifanya nafsi yako inachukia, inapata tabu. Wakarihita an yattali'a alayhi an-nas, na ukachukia wewe watu kuchomozea juu ya jambo hilo, ukachukia wewe watu kuchomozea juu ya jambo hilo, watu wakajua kwamba wewe umefanya hilo jambo. Hiyo ndio dhambi hilo. Kupitia hadithi hii wanaochuoni wakasema kwamba munkari ni jambo ambalo nafsi zilizosalimika linachukia jambo hilo, na linapata maudhi, na zinapata maudhi kwa kupitia jambo hilo, nayo ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. na umbile la mwanadamu aliyesalimika, jambo hilo haliafiki. Hiyo ndiyo munkar. Tutolee mfano. Inaishakawa jamii imeharibika, ikawa inaamini ya kwamba jambo fulani kutokana na mazoea yake ni jambo la kawaida, lakini katika sheria ikawa ni jambo la munkar, ni jambo baya. Asili ya munkar ni jambo linalochukiza kwa mwanadamu wa aina yoyote. Hata kama amezuia kulifanya, basi atazuia kulifanya tu, lakini akikaa akatulia na akatuliza akili yake, ataona kwamba hili jambo ni baya. Mfano, katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad katika musnad yake, hadithi ya Abu Umama, kwamba alikwenda kijana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu kijana amesilimu, lakini alikuwa anapenda sana kufanya zina. Sasa akamfuata Mtume akamwambia, ya Rasulullah, idhin li, ee Mtume wa Allah, nipe ruhusa mimi ya kuzini, mimi napenda sana kuzini. Sasa Uislamu unakataza kuzini, lakini mimi napenda kuzini, naomba uniruhusu mimi nizini. Alivyozungumza haya maneno, masahaba wakamkemea ule kijana. Mtume akawaambia, mwacheni. Akamsogeza akamwambia, udnu minni, sogea karibu yangu. Kisha Mtume akamuuliza, akamnunguniza katika baadhi ya riwaya kwamba alimnunguniza kwenye masikio, yaani alimvuta karibu, akamwambia, atuhibbu dhalika li ummik, wewe unapenda hilo jambo kwa mama yako? Yaani unapenda mama yako aziniwe? Ule kijana akasema, hapana, sipendi kabisa mama yangu aziniwe. Mtume akamwambia, basi hivyo hivyo watu wanachukia kwa mama zao. Wewe unachukia mama yako kuziniwa? Yaani wewe waonaje kijana mwenzako, rafiki yako, umekutana naye asubuhi afa anakuambia, "Da, sie bwana, jana nilala na mama yako bwana." Mama yako sio mchezo, inaonekana baba yako alikuwa na faudu sana. Rafiki yako anakuelezea haya maneno. Hivyo unaweza kumfanyaje? Bila shaka ni jambo ambalo katika nafsi yako litakuuma. Sawa? Kisha Mtume akamwambia, vile vile unaliridhia hilo kwa binti yako, kwa dada yako, kwa khalati yako, kwa shangazi yako? Akamtajia wale ndugu wa karibu wa kike. Unaliridhia hilo? Yule kijana akawa anakataa. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia dua, Allahumma ighfir lahu dhunubahu wa hassin farjahu, ewe Allah, msamehe madhambi yake huyu kijana na uhifadhi tupu yake. Yule kijana anatoka kwa Mtume, hakuna dhambi ambalo analichukia kama dhambi la zina. Kwa huu ni mfano wa kwamba mtu anaweza kawa anapenda kufanya dhambi fulani, lakini kule kupenda kwake haimaanishi ya kwamba lile jambo nafsi yake inaridhia. Ile ni shetani tu, au hawa ya nafsi imeshakuwa ni kubwa, lakini kutakufahamu ya kwamba lile jambo halipendi, lile jambo afanyiwe ndugu yake wa karibu. Hata swala la kuiba, kwamba watu ni wizi, yeye kipindi anaiba anasikia raha, lakini yeye aibiwe siku moja, utasikia namna anavyolalamika. Hivyo hivyo matapeli, kwamba yeye anawatapeli wenzake, lakini siku hajatapiliwa yeye, sasa atakasirika. Kwa almuhimu ya kwamba dhambi, munkar, ni jambo ambalo linachukiza kwa nafsi ya mtu ambaye amesalimika. Hata kwa watu ambao nafsi zao zimechafuka, watapenda kufanya munkari huo, lakini siku wao wakifanyiwa munkari kama huo, basi watakasirika. Hiyo ni jambo la kwanza, ni masala ya kwanza katika muhadhara wetu huu, kufahamu ni nini maana ya munkar na kufahamu ni nini maana ya maarufu. ni nini maana ya jambo jema na ni nini maana ya jambo baya. Kwa tunaposema kwamba umuhimu kuamrishana mambo mema, kwa maana kuelekeza watu kwa Allah, kuwakurubisha watu kwa Allah, kuwafanyia watu ihsani, haya yote haya ni katika mambo mema. Kwa hiyo tunaposema umuhimu kuamrisha mambo mema, kwa maana sisi tuhamasishane tunapokaa pamoja, basi watu wao wanapeana nasaha na kuamrishana kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanyia ihsani viumbe. Na kwenye kukataza mambo mabaya, yale mambo ambayo nafsi inachukia na sheria imeyakataza na mtu hapendi kuambiwa kwamba yeye amefanya jambo hilo, au hapendi akifanya jambo hilo watu wamuone, yote haya ni katika mambo mabaya. Sasa masala ya pili ni dalili za Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizokuja kuelezea jambo hili. Kiukweli aya za Qur'an zilizokuja kuelezea mambo haya ni nyingi sana, na hapa ndio utaona umuhimu wa hili jambo. Mimi kwa kuhofia kurefusha, nitataja aya moja tu, aya moja tu katika Qur'an, lakini aya ziko nyingi, na huenda katika mazungumzo tukataja baadhi ya aya nyingine, lakini kwenye kuonyesha umuhimu wa jambo hili nitataja aya moja na hadithi moja. Katika suratu Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 71 anasema: walmu'minuna walmu'minat, na waumini wa kiume, waumini wanaume na waumini wa kike, ba'dhuhum awliya'u ba'dhi, baadhi yao ni wapenzi kwa baadhi ya wengine. Waumini wa kike na waumini wa kiume, wao kwa wao ndio wapenzi, kwa maana muumini wa kike hawezi kumpenda fasik wa kiume, kama vile vile muumini wa kiume hawezi kumpenda mwanamke ambaye ni fasik. Na ukikuta hilo jambo, basi fahamu ya kwamba hapo pana udhaifu wa imani. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, hutopata watu wa aina yoyote ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho halafu wakawa wanawapenda wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake. Kwa hiyo Allah katika suratu Tauba aya nambari 71 anasema waumini wa kiume na waumini wa kike, baadhi yao ni marafiki, ni wapenzi kwa baadhi ya wengine. Katika sifa yao kubwa, Allah akasema ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrisha mambo mema, mambo mazuri, na wanakataza mambo mabaya. Akataja hizo sifa. Al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tafsir, alipoitafsiri hii aya akasema faja'ala ta'ala, akajalia Allah aliyetukuka al-amra bil ma'rufi wan-nahya 'anil munkari farqan baina al-mu'minina wal-munafiqin, Allah akajalia jambo la kuamrisha mema na kukataza mambo mabaya ndiyo farqa, ndiyo tofauti baina ya waumini na wanafiki. Kwa sababu katika aya nambari 68 Allah aliwataja wanafiki akasema wa almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike, baadhi yao kwa baadhi ya wengine wanaamrisha mambo mabaya na wanakataza mambo mazuri. Kwa hiyo wanafiki sifa yao ni hiyo, waumini sifa yao ni hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka tofauti baina ya waumini na wanafiki, ni ile sifa ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Fadalla ala anna akhassa awsafi almu'minina, akajulisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kwamba sifa iliyo mahsusi zaidi kwa waumini ni al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Akhassa awsafi almu'minin, sifa iliyo mahsusi zaidi kwa waumini ni kuamrisha mambo mema na kukataza mambo mabaya. Na al-Imam Ibn an-Nuhas ad-Dimashqi kwenye kitabu chake Tanbihul Ghafilin an a'mali al-jahilin wa tahdhiru as-salikin min af'ali al-halikin, katika ukurasa wa 20 alipoitaja hii aya akasema, wa fi dhikrihi ta'ala wal mu'minat, na katika kutaja kwake Allah aliyetukuka wal mu'minat, aliposema wal mu'minuna wal mu'minat akataja waumini wa kike, huna dalilun ala anna al amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajibun 'ala an nisa'i ka wujubihi 'ala ar rijal, jambo la kuamrisha mema na kukataza mambo mabaya ni wajibu, ni lazima kwa wanaume kama ilivyokuwa ni lazima kwa wanawake. Haithu wajadat istitaa, katika namna ambayo itapatikana ile istitaa. Kwa maana hata pia wanawake wanatakiwa na wao pia waamrishe mema na wakataze mambo mabaya. Kwa hiyo sifa ya muumini, miongoni mwa vitu ambavyo anatakiwa ajipambe navyo ni kuamrisha mema na kukataza mambo mabaya. Hiyo ni aya katika sura At-Tauba nambari 71, na aya ziko nyingi. Ama katika upande wa sunna, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia nitataja hadithi moja ambayo ni hadithi ya Nu'man bin Bashir. Hadithi ya Nu'man bin Bashir ambayo imepokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake. An-Nu'man bin Bashir anasema alimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema. Hii hadithi tuisikilize kwa makini sana, kwa sababu mtume hapa anaelezea ule umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Akasema mtume, mathalu alqa'im ala hududi llahi walwaqi'i fiha. Alipigia mfano, na huu ni utaratibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazungumzo yake mengi huwa anapigia mfano, kwa sababu mifano ni katika njia ambazo zinakurubisha mtu kulifahamu jambo na kuona ule uzito wake. Mtume anataka kuelezea hatari ya kuyanyamazia mambo mabaya na umuhimu wa kuamrisha mambo mema. Akapiga mfano akasema hivi, mathalu alqaimi ala hududillah, mfano wa yule ambaye ni mwenye kusimama juu ya mipaka ya Allah, yani anatii sheria za Allah. Mfano wa mtu huyu, walwaqi'i fiha, na yule mwenye kuingia katika hiyo mipaka ya Allah, kwa maana anamuasi mola wake. Hapa kuna watu wawili, mtu wa kwanza anamuasi mola wake na mtu wa pili anamtii mola wake, amesimama kwenye ile mipaka ya Allah na mwingine ile mipaka ya Allah miingilia. Mfano wa hawa watu wawili, kamathali qaumin, ni kama mfano wa watu. Hawa watu hawa ni wasafiri, istahamu ala safina, wamepiga kura kwenye safina. Safina ni chombo kinachotumika kutembea kwenye maji. wanapiga kura, fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha, wakawa baadhi yao wako juu ya safina na baadhi yao wako chini ya safina. Kwa maana hawa ni wasafiri, wamepiga kura wakagawana sehemu za kukaa, ikawa baadhi yao wako juu na wengine wako chini, lakini wako ndani ya maji. Fakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma'i marru ala man fawqahu, wakawa wale ambao wako chini ya lile safina, wale waliokaa chini, pindi wanapotaka kunywa maji, basi wanakwenda kwa wale ambao wako juu yao, kwa maana wao wako chini, wako karibu na maji, lakini wakihitaji ya maji ni lazima wapende juu waende kunywa maji. Faqalu, wakasema hawa watu wa chini hao, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, lau tutatoboa katika hii sehemu yetu tobo, ili tuweze kupata maji kwa wepesi, walam nu'dhi man fawqana, na hatutowaudhi waliokuwa juu yetu, na tunapata kero sisi, kile tukitaka kunywa maji lazima tupande juu. Lakini sisi tukiangalia maji yako hapa chini, kwa nini tusitoboi tundu ili tuweze kupata haya maji kwa wepesi? Mfano usioeleweka huu ni mfano ambao mtume anaupiga makundi mawili, kundi la kwanza wanamtii Allah na kundi la pili wanamwasi Allah. Hawa watu wawili hawa mfano wao ni kama vile watu waliosafiri katika safina, ikawa baadhi yao wako juu na wengine wako chini. Hawa chini hawa wanataka watoboe ile safina pale chini, ili waweze kupata maji kwa wepesi, wasipate tabu kupanda juu mara kwa mara. Tunafahamu ya kwamba lau kama watatoboa ni kipi kitatokea, inafahamika hiyo. Sasa mtume akasema hivi, fa in yaturukuhum, ikiwa wale watu wa juu wale watawaacha hawa watu wa chini hawa, wama aradu, na kile ambacho wamekitaka wao, kwa maana wakapata habari ya kwamba hawa jamaa wa chini hawa wanataka kutoboa safina ili wapate maji kwa wepesi. Sasa wale watu wa juu wale wakaona, waacheni, waacheni watoboe. Sasa mtume anasema wakiwaacha na lile ambalo wamelitaka, halaku jamia, wataangamia wote. Wa in akhadhu ala aidihim, lakini wakichukua kile ambacho kipo kwenye mikono yao, kwa maana wakawazuia kwamba hakuna kutoboa safina, nyinyi endeleeni kuja kuchukua maji huku huku juu, wakiwazuia najau, wataokoka wao kwanza, wale watu wa juu wanajau jamia, na wataokoka wote.